Дрыгант нёсся побач, і Даніла не мог спыніцца. Ён быў ужо ў гурце вояў, якія паслухмяны, як і ён, выконвалі загад. Другая частка беларускага войска павярнула да возера, дзе лёс іх аказаўся нешчаслівым. Большасць рыцараў пагналася за імі і змагла здабыць частку табару. Гуф, дзе скакаў Даніла, аказаўся шчаслівейшым. Лес схаваў іх. Калі ён сходу ўляцеў у лес, то ўпершыню азірнуўся. Ён абагнаў усіх, і ліцвіны яшчэ біліся перад самым лесам з часткай крыжакоў. Конь яго спыніўся, і гэтак жа раптоўна спыніўся і конь крыжацкі. Ягоны гаспадар ляжаў на кані ўніз галавой, распластаўшы рукі і ўчапіўшыся ў конскую грыву. Даніла грэбліва адштурхнуў дрыганта, так што коннік устырч паляцеў на зямлю, і яго шлем, глуха загудзеўшы, пакаціўся па зямлі і тут жа пабачыў, што сашчапіла коней. Частка яго ўласнай адсечанай кальчугі, матлянуўшыся ў час скачкі, неяк патрапіла зачапіцца за сядло ворага. Цяжка дыхаючы, ён стараўся адчапіць пагнутыя колцы. Позірк яго ўпаў на твар мёртвага ворага, які скурчана валяўся ўнізе амаль ля самых ног, і сэрца тахнула ад нечаканасці. Перад ім ляжаў Хайнц. Залітыя крывёй горла, закочаныя аж да бялкоў вочы, вусны, што скрывіліся ў ненавіснай грымасе, рабілі яго амаль непазнавальным, але гэта быў ён. І адразу ў вачах паўстаў двор Мальбарка, вясёлы таўстун, які вучыў яго гэтым прыёмам, а ён тады яшчэ няўклюдны падлетак падстройваў свае рукі да рукі вопытнага майстра. Што ж, гісторыя завершыла сваё трагічнае кола. Ён вярнуў падарунак, але ці так хацеў бы вяртаць яго? Але амаль у тую ж хвіліну зноў загула труба. І з сілай адчапіўшы кальчугу, Даніла, кінуўшы апошні позірк на Хайнца, паспешаўся ў глыб лесу, каб, праляцеўшы яго, далучыцца да свежай засады і, абярнуўшыся, зноў ударыць па шэрагах крыжакоў, ужо прыкметна парадзелых. Але біліся тыя з ранейшай халоднай рашучасцю, і больш за тое паспелі амаль абкружыць атрад караля Уладыслава Ягайлы. Вось упала з рук харожага каралеўская харогва з белым арлом, і рыцары, упэўненыя, што перамога за імі, хрыплымі галасамі, але зладжана заспявалі сваю заўсёдную песню «Христ ist erstanden» – «Христос воскрос». Але ўжо кацілася па полі, ляцела з лесу ліцвінская конніца, ляцелі воі ваўкавыскія, лідскія і полацкія, ляцеў на кані сам князь Вітаўт, побач з якім трапятала харугва з вершнікам, і ударыла па тых крыжаках, што вярталіся з абозамі нарабаванай зброі і амуніцыі, а левае крыло каралеўскага войска абкружала рыцараў, бліжэйшых да вёскі Ладвігова. І хаця прагучаў над усім полем, над ручаінай і над багнамі ля лесу кліч вялікага магістра ў атаку, рыцары ўжо не маглі гэтага здзейсніць. Заканчвалася вялікая малатарня вайны, і крыважэрныя яе дэманы кінуліся на пераможаных рыцараў ордэна. Тыя яшчэ гадзіны за гадзінай біліся, свісцелі мячы, гахалі бамбарды, кавадлымі стукаліся аб панцыры сякеры і молаты, дзвонькалі аб наручы і кальчугі дзіды, але ляцелі з сёдла, выпускаючы з рук зброю пыхлівыя нямецкія рыцары, падалі на зямлю, якую хацелі ўсю, але якая сёння сама іх сцягнула да сябе навекі. А сёмай усё было скончана. Ручаіна, запруджаная трупамі загіблых, разлілася ружова-чырвоным шырокім возерам, з якога тырчалі шлемы, пікі, дзіды і панцыры, і куды ўжо чорнымі хмаркамі пачынала злятацца вараннё. Даніла разам з ваўкавітам Тыслевічам гнаў перад сабой двух рыцараў, якіх яны загналі далёка ў лес. Тыя доўгі час бязлітасна білі сваіх коней, спадзяючыся ўцячы. Калі ж у першага з іх конь упаў мёртвым, другі нават не азірнуўся і працягваў скакаць, але выбіты з сядла тоўстай галінай дубу, пад якім пралятаў, цяжка грымнуўся на зямлю. Ён спрабаваў устаць і, зрываючы сябе шлем, глуха крычаў: «Лебен! Жыцця!» Разгарачаны пагоняй і раз'юшаны смерцю брата, Тыслевіч хацеў адразу ж забіць палоннага, але пасля вырашыў прывесці сваю здабычу яўна радавітага нямецкага воя ў лагер. Даніла, які пераследаваў другога, таксама меў на ўвеце тое ж. Бітва заканчвалася, выкуп за палоннага мог прынесці карысць большую, чым ягоная смерць зараз. Гонячы перед сваім канём немца, ён, аднак, звернув увагу на дзівную акалічнасць. Палоннік не падняў шлема, не гледзячы на гарачыню і на цялесную нямогласць. Ён кульгаў і час ад часу стагнаў, як бы нават падбываючы. Вой прыгледзеўся, нешта надта знаёмае падалося яму раптам у паставе плячэй у голасе крыжака. «Што гэта са мной сёння?» – падумалася яму. «Няўжо усе будуць падавацца яму знаёмымі?» «А ну, паднімі свой каптур!» – запатрабаў ён рашуча. Той нешта забурчаў, адмоўна пахітаў галавой. «Паднімай!» – закрычаў Даніла. Ён саскочыў з каня і, нягледзячы на тое, што крыжак падняў рукі, як бы абараняючыся, рэзка задраў яго на шлем уверх. Спацелы чырвона-шызы твар крыжака імгненна заліла смяротная бледнасць, калі ён пабачыў акругленыя ў непаразуменні, а потым у пазнаванні вочы Данілы. «Ты!» – прашаптаў той хрыпла. «Гэта ты!» «Ты што, ведаеш гэтага Гіцля?» – закрычаў ваўкавіт, які са сваім палоннікам паспеў праехаць наперад. «У выкупі яго ці...» – ён выразна паказаў на горла і зарагатаў. «Едзь, я даганю цябе», – прагаварыў Даніла перасохлым ротам. Ён усё глядзеў на Шомберга, і розных гадоў карціны паўставалі ў вачах. Лясная паляна ў ваколіцах Ліды, грозны разам з тым зняважліва грубы малады гартанны голас, які прымушаў шукаць, выцягваць Данілу з родных нетраў, якія схавалі, затаілі ад ворагаў. Крыжацкі замак у Мальбарку, і тыя ж светлыя, няўважлівыя, адначасна пранізлівыя ледзяныя вочы за спіны вялікага магістра. Кёнігсберг, блізкая, немагчыма далёкая постаць, якая выглядала з вакна святліцы, дзе ляжалі задушаныя дзеці вялікага князя Вітаўта. І голас злыдня, сыты і павольны, як крык коршака, што насыціўся здабычай. Рука міжволі пацягнулася да похваў, меч, затоплены ў сённяшняй бітве, гарачай, нібы напоены крывёй ворагаў, здаўся лёгкім і сам нібы прасіўся наверх. Данілу затрэсла. Кроў хлынула ў галаву, затуманіліся вочы шалам і нянавісцю. Пахла конскім потам і душным дарожным пылам. Лёгкі цень ад дубовай галіны лёг на змярцвелы твар Шомберга. Той раптам ліхаманкава палез у запазуху, замармытаў: «Вазьмі, выкуп, пакінь жыць, жыць!» Рука сутаргава вынырнула з-за пазухі, бліснула штосьці сіняе. Шомберг расціснуў дрыжачыя пальцы. На ягонай далоні ляжаў залаты медальён з лідскага скарбу. Сіні камень гарэў, пераліваўся шоўкам, як вока невядомай нябеснай істоты. І ад гэтага позірку Даніла нібы абудзіўся. Меч у руцэ пацяжэў, пацягнуў руку ўніз. «Рассячы яго напалам, не на многія шматкі, каб і следу не засталося ад ваўкалака, что поил землю кривею сотню, а мо и тысяч славян, что хотели мирно жить у своей альчине. Кривавым покровом заслала ему в очи, и фон Шомберг согнулся, чекаючи опошнего для его удару, особливо страшного тому, что битва прошла, и ему нестерпно хотелось жить. Жить! Але нечто, як утримало Данилу, сковало его руку, и мгненье шалу прошло. Осторожно, как не докрануться до руки крыжака, и он поднял медальон за ланцужок, ускараскался на коня, сунул каштовность у скураны мешечек на пасе. «Иди», — сказал он, — «иди наперед». Шомберг немо глядел на его. «До великого князя», — сказал ему Данила по-немецку. «Я отведу тебе до его». Твар крыжака страшно перекривился. «Дык ты хочешь, каб мене забил Витаут?» «Иди!» — закричал Данила. «Раус! Шнель!» Немец покульгал наперед, покорливо, як овечка на закланне. И он увесь, як бы, змезарнел от жаху, сутулился, трымаючи свой шлем у руце. Данила глядел на его зверху. Остриженная потылица Шомберга крутилася перед его очима, и рука то хапалася за меч, то знов отпускала его. И так яны нарешце выбрались из лесу, так довел своего полонника до белого бауняного намета, над яким у тяжким перегретым поветры небы пригорнулася до древка, обвивши его, хоругва великого князя с погоней. Неподалек Харунжи высоко узнял над кубкой людей у доспеха хоругву короля, але Данила не вагался, куда вести полонника, и он ведал это. До вершника на белом коне, с крыжем ярылы на щите. Витаут у своим усходней работы панцеры у металличных наручах, с-под яких проглядала пурпуровая шауковая кашуля, стоял там, озираючи поле, так само тяжки, налиты стомой и еще нечем, могутным и важким, что робило его худорлявую постать, больше, небы на вачах присутных ён вырастал. Сивеющие волосы на скронях были вельготными, кудеры на плечах намокли от тяжкого поту, пальцы правой руки распухли, и он час от часу морщился от болю. Однако немолодый, завсёды спокойный твар теперь расчервонелся, в очи с опухлыми, як амаль во усих повеками, светились гонором и счастьем спокою.